شب بخیر کوچولو. به نام خدایی که یک عالمه دلیل خوب برای شادی و لبخند آفریده. یکیش همین خود شما که شادی زندگی همه هستیم. سلام بچه های خوبم، دردونه های قشنگم، انشالله که خوبین، شکر خدا، انشالله که همیشه سلامت باشین، خوب باشین، مامان باباها از شما راضی باشن. حالا به من بگیم ببینم شما خانوادتونو چقدر دوست دارین؟ خیلی زیاد، الهی شکر. به حرف مامان بابا گوش میکنین دیگه نه؟ آخه چی بگم؟ اما بهتر قصه رو خودتون گوش بدین. بله، قصه امشبمون اسمش هست خانواده بزرگ خرس کوچولو. جونم براتون بگه، در یکی از جنگل‌های زیبا خرس کوچولوی ما به نام گلگلی با مامان و بابا خرسه و بابا بزرگ و سه تا خواهر برادر زندگی میکرد. اونا خانواده شاد و مهربونی بودن. همه با هم روزها به جنگل میرفتن، میوه‌های جنگلی رو جمع میکردن و میآوردن به خونه و انبار میکردن. اما گلگلی قصه ما خانواده شلوغ و پر جمعیتشون رو دوست نداشت. آره، هر روز غر میزد. من دلم میخواد تنها باشم، دوست ندارم اینقدر دورم شلوغ باشه. داشتن خانواده رو دوست نداشت، میگفت همه منو اذیت میکنن. یکی از روزا گلگلی خرس کوچولوی ما به همراه خانواده به عروسی دایی بزرگش دعوت شدن. خرس کوچولو گفت من کلی کار دارم، نمیخوام با شما بیام. اولش مامان و بابا قبول نکردن، ولی بعد که دیدن نه اون خیلی اصرار میکنه، گفتن باشه، تو تنهایی بمون توی خونه. اون روز گلگلی ما تو خونه تنها شد. تصمیم گرفت دوستاشو دعوت کنه. اون به همه دوستاش خبر داد که بیان خونهشون با هم بازی کنن و دور هم باشن. اما دوستاش گفتن که نمیتونن بیان و با خانوادهشون میخوان تو خونه باشن یا برن بیرون بگردن. تنها دوستش پیرهن قرمزی قبول کرد بیاد خونهشون تا با هم بازی کنن. همینطور که اون دوتا تو خونه بازی میکردن، گلگلی ما از پله ها افتاد پایین و وای، پاشم شکست. پیرهن قرمزی از کبوتر نامه بر که بالای درخت در نزدیکی خونه گلگلی نشسته بود خواست بره به مامان بابای گلگلی بگه که چه اتفاقی افتاده. مامان و بابای گلگلی وقتی فهمیدن زود خودشون رو به خونه رسوندن. گلگلی رو پیش عمو خرسی که دکتر بود بردن. عمو خرسی پاهای گلگلی رو معاینه کرد، بعد گچ گرفت و گفت که گلگلی نباید چند روز راه بره، نباید به پاش فشار بیاره، باید تو خونه بمونه و استراحت بکنه تا پاش خوب بشه. از اون روز گلگلی تو خونه موند و چون نمیتونست حرکت بکنه مجبور شد تو تخت بمونه. هر روز مامانش براش غذاهای مورد علاقه‌شو درست میکرد. بابا خرسه کنار تخت اون مینشست، براش داستانای قشنگ میخون. خواهر و برادرهای گلگلی پیشش میموندن و با هم نقاشی میکشیدن، شعر میخوندن، بازی میکردن تا حوصله اون سر نره. هر موقعم که احساس درد میکرد پاشو ماساژ میدادن، بغلش میکردن، تازه تو درس و مشقم بهش کمک میکردن تا از درساش عقب نیفته. گلگلی توی اون چند روز فهمید که چقدر داشتن خانواده خوبه. بله، دید چقدر بهش اهمیت میدن. گلگلی با خودش میگفت اگه اونا نبودن من باید تنهایی چیکار میکردم؟ همه اونا به من کمک کردن تا زودتر خوب بشم و منم اصلا نمیتونم بدون اونا زندگی کنم. بعد از اون اتفاق دیگه گلگلی هیچ وقت از اینکه با خانواده وقت بگذرونه غر نزد و همیشه خوشحال بود که یه خانواده خیلی مهربون داره. گلای قشنگم، داشتن خانواده یه نعمته. داشتن خانواده باعث میشه ما هیچ وقت احساس تنهایی نکنیم. وقتی مشکلی داریم، وقتی خدایی نکرده مثلا سرما خوردیم، خانواده هست که به دادمون میرسه. بله، باید قدر بزرگترا رو بدونیم. خوش به حال کسانی که خانوادهشون خیلی پر جمعیته. آره، خیلی برو بیا دارن. وقتی دور هم جمع میشن ماشالله خیلی هن، 20 نفرن. وای، من اونجور خانواده ها رو خیلی دوست دارم. البته هیچ کس به پای من نمیرسه چون من شما رو دارم. بله، همه شما رو در هر کجای ایران عزیز که هستید دارم. پس خیلی من باید شکرگزار خدای مهربون باشم. عزیزای دلبندم، روی ماهتون رو میبوسم. تا فردا شب خدا نگهداره همگیتون.